korban. Diriku Wong diwe. Eh? Piye wong diwe? Ku wong kulon. Ki nyolong tangkine sapa? Ora nyolong, nyewa. Nyewa. Eh? Ngontrak. Nyolong tangkine sapa? Eh? Pakno. Pakno, pakno. Tangkine sapa mbok jebuk mau? Tangkine bos. Lah meneng ndi? Eh, ame nggo apa? Iki kanggo nandur. Nyirami wong ora ndo gawean. Aku nyacak nyirami, nyirami nanduri kacang ijo dipangan. Mikir kono. Yo. Mikir kono, mikiri. Ya. Duwe tinggal kok iki mau. Aja iki kok bojone. Iki kok bojone, duwite kok bojone, rokoke kok aku. Gua bakul jeroan. Memet Gundul, penyanyi tiga zaman.